کوئی تعمیل حکم گر خدا جب کرنے لگتا ہے، کوئی تعمیل حکم گر خدا جب کرنے لگتا ہے تو دنیا مزافر آنے لگتا ہے، تو دنیا میں ہی جنت کا مزافر آنے لگتا ہے، نہ شہرت سے سکون دل کو، نہ دولت نہ شہرت سے سکون دل کو، نہ دولت نہ امیری سے، نہ شہرت سے سکون دل کو، نہ دولت نہ امیری سے، بسی گر پہچان سچی ہے مسلمان کون ہوتا ہے، یہی پہچان سچی ہے مسلمان کون ہوتا ہے، یہی پہچان سچی ہے جو تنہائی میرے کر بھی خدا سے ڈرنے لگتا ہے، جو تنہائی میرے کر بھی خدا سے ڈرنے لگتا ہے، کوئی تعمیل حکم گر خدا جب کرنے لگتا ہے، خدا ایسی عبادت کو پسند بھی خوب کرتا ہے، خدا ایسی عبادت کو پسند بھی خوب کرتا ہے، خدا جب کرنے لگتا ہے، خدا ایسی محبت ڈال دے ثاقب کے سینے میں، خدا ایسی محبت ڈال دے عبد ال کے سینے میں، جو امت